السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، مبادئكم شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika shukrani za dhati ziwaendee shuyukhuna walqaimina ala hadhihi ad-dawrati al-mubaraka. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala أن يجعل هذه الجهود الجبارة في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه جواد كريم. كما إليفيو تنغازوا هين دورة يكي علم إليو فنغليوا جانا نليو بعد الفجر كوانزا metoka kusoma akida aliyokuwa akisomesha shekhi wetu mwalimu wetu Abu Hashim, Allah muhifadhi. Na sasa tutakuwa tukisoma somo la al-qawaid al-fiqhiyya. Kitabu tutakachokitumia ni cha Sheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. نبيلا كبوتزا مودا تتانزا وكسوما منظوما وانزيا مقدما مبكا هابو تتكبوشيا سبابو كتابو ولله الحمد كدوغو ni kirefu pamoja na kwamba ni kifupi, lakini kutokana na muda hivi vikao vine hakitoshi. Tunakisomesha kitabu hichi katika markazi yetu vijana wa thalith mutawasit takriban faslu nzima ya miezi minne na nusu ndio kinamalizika. Sasa tutajitahidi kugusa paka hapo ambapo Allah tabarak wa ta'ala atakuwa mekadiria kuishia, wa ila kama atakuwa mekadiria kumaliza, basi itakuwa ni vyema zaidi tukimaliza ili tuweze kupata nubdha ya fani hii ya al-qawaid al-fiqhiyya. Muallif rahimahullahu ta'ala ameanza na bismillahir rahmanir rahim, ambapo huu ni utaratibu wa watunzi wa vitabu hivi vya kisheria, wakiwa utaratibu huu wanauchukua kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu Qur'an, ambapo aya zote sura zote zimeanzwa na bismillahir rahmanir rahim isipokuwa sura tubaraa, ambayo sura hii haijaanzwa na bismillahir rahmanir rahim. Wadhalika li asbabin, na hiyo ni kwa sababu nyingi tu ambazo ulama mufassirun wametaja katika vitabu vyao vya tafsiri. Na miongoni mwa sababu hizo ni kwa sababu sura hiyo ndani yake kuna aya za adhab na aya za ghadhabu, ikawa bismillahir rahmanir rahim sio mahala pake, haina sibiani na yale yaliyomo katika sura hiyo. Na kadhalika miongoni mwa asbab za kutokuwepo bismillah katika sura hiyo, pia anasema wanawashioni kwamba sura Tubaraa ni sura inayounganishwa moja kwa moja na suratu Al-Anfal ambayo imekuwa kabla yake. Kwa maana ikiwa ni hivyo, wanataka kusema kwamba hiyo ni sura moja au inataka kuwa kama sura moja. Kwa sababu hiyo hakuna sababu ya kuwekwa bismillahi, kwa sababu bismillahi ingekaa pale ingetofautisha baina ya sura hiyo iliyotangulia na hii sura Tubaraa. Hizi ni miongoni mwa sababu zilizotajwa na baadhi ya wanaochuoni, sababu ya kutokuwepo bismillahi rahmani rahim katika sura Tubaraa. Wa illa aya hii bismillahi rahmani rahim pia ni aya katika suratul Naml. Allah tabaraka wa taala anasema innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rahmani rahim. Na bismillahi rahmani rahim kadhalika katika vitabu vya fiqhi, aya hii ni aya ambayo mashuhur ulama wa fiqhi wamekuwa kitilafiana katika swala la kusomwa jahran na kutokusomwa jahran, wakawa wametofautiana, na kauli ya kusomwa jahran ikawa imesemwa na ulama wa kishafi'i na kauli ya kutokusomwa jahran ikawa imesemwa na jumhurul ulama. Yote na yote, huu ndio utaratibu ambao waliotumia wanaochuoni katika kuandika vitabu vyao. Kadhalika taratibu huu wameuchukua kutoka katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kutoka katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alipokuwa akiandika rasail na mikataba, alikuwa akianza kwa bismillahir rahman arrahim. Hili linafahamika ukisoma vitabu vya tarikh na ukisoma vitabu vya sunna, vitabu vya hadithi, hili utalipata. Ama hadithi zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam zilizokuja katika alfadhi sio kwa moja, kwamba kitu chochote ambacho hakikuanzwa na bismillahir rahmanir rahim, kitu hicho ni tasa au ni maskini. Ulama wa hadith wamesema kwamba hadithi hizo bimajmu'i turqiha, kwamba ni hadithi zilizokuwa dhaif, na baadhi yao wakawa wamehasanisha ile hadithi iliyosema kullu shay'in dhibalin la yubda bi alhamdulillah fa huwa abtar, wakasema kwamba hadithi hii ni hasan. Wallahu a'lam. Lakini tunachotaka kukusudia hapa au tunachokusudia hapa ni kwamba uslub aliyotumia Sheikh Abdulrahman bin Nasir Saadi rahimahullahu tabaraka wa taala katika utunzi wa kitabu chake hichi Manzuma ya Qawaid al-Fiqhiyya amechukua kutoka kwa Allah, kadhalika amechukua kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء المفرق وانبا شكراني نصفة نزا الله نزنبو تاجوا شكراني كيشا زكا يجميزو كو الله زنازو كسوديوا هزو شكراني نزنازو كسوديوا كتك هزو صفة نزيلي زيلزو كاميليكا نزيلي zilizokamilika. Ama ambazo hazijakamilika, hizi zitakuwa ni za viumbe wake Allah tabaraka wa taala al-aliyi, ambaye Allah tabaraka wa taala aliyum bidhatihi, yeye yupo juu kwa dhati yake. Wa aliyum bisifatihi, kadhalika yupo juu kwa sifa zake. Na kama inavyofahamika kwamba katika sifa za Allah tabaraka wa taala za al-dhat ni al-ulu, katika sifa za Allah tabaraka wa taala za al-dhat ni al-ulu. Na imetanguliwa hapa na mwalimu wetu akiwa anatusomesha aqida, kionyesha namna gani ayat na ahadith zinathibitisha Allah tabaraka wa taala kuwa juu. الرحمن على العرش استوى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش زوت زناونيشا كم بالله تبارك وتعالى يبوجو كذلك سبح اسم ربك الأعلى الأرفقي هي كذلك العليني اسم الله تبارك وتعالى العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى العلي الأرفقي الأرفق أفعل تفضيل الأرفق أفعل تفضيل لكنه هنا بمعنى رفيق ني أفعل تفضيل لكن هابا نكوجا كو معنى يا رفيق نا رفيق ني اسم فاعل رفيق اسم فاعل نا إلipokuja neno hili arfaq haikuwa inakusudiwa jina la Allah tabarak wa taala hapa ilikuwa inakusudiwa ikhbaru na anillahi subhanahu wa taala kuelezea wasifu Allah tabarak wa taala kwamba yeye ni mpole kwa waja wake ni mpole kwa waja wake na hii ndio maana ikawa imetajwa kwa maana ya ismu fa'il kwa sababu Allah tabaraka wa taala hafananishwi na kitu chochote mpaka useme kwamba yeye ni arfaq ukisema arfaq kwa ismu tafdhil maana yake atakuwa anafananishwa na rafiq mtu ambaye ni rafiq anawajuu zaidi yake ambaye kutakuwa na wasifu wa rifq uliokuwa unafanana na ule ambao aliokuwa nao Allah tabaraka wa taala lakini wa Allah tabaraka wa taala utakuwa ni wajuu zaidi lakini hapa imekuja kwa maana ismu fa'il hapa imekuja kwa maana ya ismu fa'il kwa sababu Allah subhanahu wa taala hafananishwi na kitu chochote hafananishwi na kitu chochote na imekuja katika kitabu cha Allah tabarak wa taala aya isiyokuwa moja zinazo muelezea Allah tabarak wa taala katika sigha ya afal tafdhil kwa maana ya ismu fa'il wa huwa ahwanu alayhi وهو أهون عليك من بكوجة كتك سورة الروم ومعنى هين كذلك كتك سورة النجم بكوجة وهو أعلم بكم ومعنى يا عليم ومعنى يا عليم نين ما كسوديو فانبا ونبو تفسيري ننهيلي الأرفق هتكيو كسيما كوانبا الله تبارك وتعالى نموني أبولي زايدي وسبابو كان كوانبا كي عقيدة هتكوى umetaka kumfananisha Allah tabarak wa taala na moja katika viumbe wake ambao wana sifa ya rifq wa illa utakuwa umeonyesha kwamba rifq ya Allah ni zaidi kuliko ya hao viumbe na hapo katika akida kutakuwa na matatizo kidogo lakini ulama zimekuja aya nyingi katika kitabu cha Allah tabarak wa taala zenye kuelezea kwa sifa Allah tabarak wa taala katika hiyo sigha ya afal tafdhil na wakatafsiri kwa maana ya ismu fa'il kama tulivyoeleza hapo nyuma wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi Allah tabaraka wa taala ndiye anayekusanya mambo na ndiye anayatenganisha mambo Allah tabaraka wa taala anakusanya mambo kwa maana ya kuyaweka sehemu moja kadhalika wakati huo huo anayatofautisha kama vile Allah tabaraka wa taala jamaana fi an yakuna huwa alladhi khalaqana ametukusanya sisi kwamba yeye ndiye ambaye alituumba hakuna isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Na ametutofautisha katika sura ya hayo maumbile, akawa ameumba miongoni mwetu warefu, miongoni mwetu wafupi, kadhalika wembamba na wanene, weusi, weupe. Hii ndio tafriki iliyopatikana katika hivi viumbe, pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyeviumba. Naam. Dhi ni'ami alwasi'ati alghazirati walhikami albahirati alkathira. Allah tabaraka wa taala yeye ndiye anashukuriwa na kusifika sifa zilizokuwa za ukamilifu, ambaye Allah ndiye mwenye neema zilizokuwa pana tena nyingi, neema zilizokuwa pana tena nyingi, ambapo neema zilizokusudiwa hapa ni jamu neema. Wa neema hiya kullu ma yajlibu lilinsani farahan wa surura. Kullu ma yajlibu lilinsani farahan wa surura, ni kila kinacholeta kwa mwanadamu furaha. Sawaun kana hissan au maana, sawa furaha hiyo itakuwa ni ya kihisia inayoonekana au furaha ya kimaana. Hizi neema zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtataka kuzihisabu neema za Allah tabaraka wa taala hamtozimaliza, hamtozihifadhi, ni nyingi. Inna Allaha la ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe madhambi ya waja wake, kadhalika ni mwingi wa huruma. Alwasi'a zilizokuwa pana, alghazira zilizokuwa nyingi, alkathira, walhikami albahirati alkathira, kadhalika na hikma. Hikami jamu hikma, yani na hikma nyingi tena zenye ushindi. Albahira bimaana alghaliba, wala shaka kwamba hikmatullahi tabaraka wa taala ghaliba, hikma za Allah subhanahu wa taala ni zenye kushinda. Na kuna maeneo ambayo Allah tabaraka wa taala anataja ahkamu shar'i, kisha analeta hikma zake. Kadhalika kuna maeneo ambayo Allah tabaraka wa taala anataja ahkamu shar'i, kisha haleti hikma zake. Na la yusalu amma yaf'al, Allah tabaraka wa taala haulizwi kile ambacho anachokifanya. Na hikma kama tulivyosema, hikam kama tulivyosema ni jamu ya hikma. Maana ya hikma ya almasalih wal manafi, ni maslah na manufaa. Allati yubna alaiha alahkam, au allati tubna alaiha alahkam, ambazo zinajengewa juu yake hukumu, zinajengewa juu yake hukumu. Na kusema hivi hakuna maana kwamba kila hukumu lazima kujengewe juu yake hikma, kwa sababu Allah tabarak wa taala anafanya kile ambacho anachokitaka. Wal hikami albahirati alkathira, na hikma zilizokuwa zenye ushindi tena zilizokuwa nyingi, hikma zenye ushindi zilizokuwa nyingi. Na fupisha kwa sababu ya kusudia nani hii, kusudia kaida. Sawa mashekhe. Thumma salatu ma salamin daimin ala rasuli alqurashi alkhatimi, sema kisha sala na salam. Asema kisha sala na salamu zenye kudumu zimuendee mjumbe wake ambaye ni Mkuraish al-Khatimi wa mwisho Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ambaye ndio wa mwisho wa mitume wa alihi wa sahbihi al-abrari na kadhalika ziwaendee ali zake na sahaba zake na tukisema ali zake tunakusudia yani ndugu zake alul abbas wa alu ali wa alu aqil na wengineo kadhalika wakiingia wake zake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na wanasema wanawashoni ukitaja al pia wanaingia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam min babi al-umum lakini hapa kwa sababu wametajwa sababu wametajwa masahaba basi hii itaishia kwa nduguze mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa nduguze mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha wa sahbihi bimaana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik sahaba ni kila ambaye aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa anamuamini na kafa katika hali ya iman walau takhallala alayhi ridda hata kama iliwahi kutokea kuritadi pamoja katika hao masahaba lakini kabla ya kufa kwake akawa alirudi katika Uislamu huyo atakuwa anaitwa sahaba na kutaja hapa muallif rahimahullah ta'ala wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari wataja alihi kisha kataja masahaba atfi al-khas ala al-am au atfi al-am ala al-khas min hadha al-bab wa min hadha al-qabil wa illa ilikuwa inatosha kusema wa alihi al-abrar al-abrar maana ya wema jamu bar wingi wa wema mtu mwema watu ambao wanafanya yale ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala al-haizi maratiba al-fakhari wale ambao waliokusanya daraja za juu daraja za fakhri na hawa hawakupata hizi daraja isipokuwa kwa yale ambao waliyafanya waliyatanguliza katika mema kama vile kupigana jihad kufanya da'wa kujitolea nafsi zao na mali zao kwa ajili ya kuitangaza dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika waliokuja baada yao kushika njia yao ila qiyamisaa